सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में सूरज को धरती तरसे धरती को चंद्रमा धरती को चंद्रमा पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में जाने हो तो पर क्यों पहचाने गीत है पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले।